Ya va. Ini nanti ada mak. Wah, ramai tu. Kena, lebar kado. Ibu dah jadi layu. Dan lu pernah pulang tanpa. Dan saya harap buka. Dan dokter itu. Dengan dia lah, dia lah mengkunci kita dalam. Lalu, amnan cinta tu berapa? Dah mau menyanyi pada. Tak boleh berkena. Kon kamu cinta menang. Yalla dimbalé dé mom yom na ci mom way akati kon do né borom wax na sax yalla amna yalla taxé do sax mo wax né yahdi man yasta'u way mo ñëjël man yasta'u kon mo ngi wax né wax waxé ko ci yalla rek man way so ko waxé man kon doon dimbalal yalla di sante kon ñu sante ko law in shakartum la azidannakum ala ma li bëna sante ko doole ga kon ñu koy sante tool bu ñu defal ñu faal ci tudd ko bo ba sax su ko ñaan doon lan lu sax ko faaw ta sax mo xamne ana ko setan mo xam xel way ko am iman tuti so ko gisse taxel mo na setan sama la moy ay ndaw ni tuti yo xamne tan wax moy la ilaha illallah tan wax tan moy la ilaha illallah cel ñambu moy la ilaha illallah lo de tan na tan do te ko la yaata tan ci ba day wax ne wala tu'adu man yahdufahu la ilaha illallah ñana bu len do mu wa gi nga xamne da ngay def ci mo tuddu baat bobu nek mo la ilaha illallah bu dan ko mom ci dembe da nga mo mom la ko wax tan kon baat bobu len da len jaar tan la te l'islam ko ci dug baat bobu mo li ci dug bo ci jëm nit ba ko leen bo ci jëm nit amu ci benn tepp yi bu xamne man na do nit ci ci rek amu guru la ila ta amu ci ci jëm yi bu xamne man na jëm nit ci islam guru ba la ila ta fa ya ko jëm do ko tuddu jëm nit la wax to ko ne do ko tuddu ak lo ko def kon moy islam bu ko tuddu mo ngi nak ñeppam koy wax. waaye laaj na xam, laaj na ràññee, te loola booram gaayu baax yëpp wax nañ ko. ba tax léegi-léeg nga dégg ñu lu jul ñëpp koy wax, wax nañ dëgg naam. waaye baax na boo xam ne ku mu dugg te nga yëg ko danga soppe. ba la soppul rek ci la mel ni waaye bu taxoon. waaye xam nga moom bu ci àggee dana la soppi yow ba ñëpp xam yow soppeeku ko. te bu la soppee day soppi sa waxin, soppi sa jëfin, soppi sa melokaan. coow li nga la ko war a coow li nga sooy sa futaal loo rek ko war ndax dañoo dégg ci moom ay kàddu yu xam ne tumaraanke nañu dégg ko gis ci moom ay melokaan yoo xam ne yëpp dañ gis ko lu ngay jaaxal nit ki waaye lu leen lul coppee ko rek la di coppee ko boo xam ne jinne la wala seytaane la déedéet leerum yàlla la waaye yàgg dañ koy jinni fi yàlla sala salaam waxoon ni na dof la inoo la mat dundu di ñu ko nit yàlla yu bari waaye bañ dem ba yàgg xam ne defe nga nekkul ci dëgg ndax jamono na ko woon sax mu daal tasaarika rek dëgg moom benn rek la du ñaar ca aadama du fi ñu waxee yéen ba ëllëg benn du góor mooy dox mooy def ndax du geneen moo tax nag boo xoolee lu ko yàlla santaanee loolu wóor na ni que baat bi la yàlla gërëm lu dul moom soo ko mënee la boo ko tëlee wàcc na comme l'islam yi bu ci dul baatu laa ilaha illallah boo tëlee rek wàcc na ba mu def laa ilaha illallah du wàcc kenn te bu dul fa mu itam ay waxtu la am jamono limite man des laa nekk amul waxtu amul place amul jamono amul lim faskur laa xiyaam man waxoo watam wala julub ko faskur laa bukkat xalu ajilaa faskur laa ci dan kasira gis nga yàlla utlu ko waxtu utlu ko limit utlu ko jamono loolu la yàlla gërëm nga dem ci sëriñ tubaab dégg nga ko jàngalee amaa dama mu zib bi foofu ak ko ñun fa ñu maa kaala wudut yóbbu si xat kul tu zaalika li laa israar yi wala ubaar bi fi itaar loolu rek ñoo ma kon ku tëñ sëriñ tubaab rek nga jàpp te ñu la leen waxee ko ñu ne ko yàlla waxee ñu ne ko yóbbu paa solo mot dañ ko waa nee yow lépp lu xam ne ak wërit dina ko bañ la ci gën mooy laa ilaha illallah ak wërit mooy ku nama dem ci yàlla tarixa boo mën a bokk rek mënut leen ngëpp bi mooy jaam itam jëm ci yàlla dañ ci waa ne lépp looy bëri la ci gën mooy laa ilaha illallah te wax naa ko yàlla wu ma ko it na gis nga dëgg boo ca nekkee soxna nga yi nëbbu wala nga koy yelloo wala koy ragal gannaaw bu la wóolee dëgg la doo nga sax ja rek loolu ne yàgg yàgg yàgg yaa jal ndax dëggul fete foofu man nañ ko nappaa ji nag di ko suufal waaye dara yëkkati ko rek la koy doon dëgg boobu nga xam ne suuf dañ koy yëkkati mooy laa ilaha illallah kële bëgg a wan yàlla baat bu koy la boo ko suufee nit dëgg ci ma tax sa bouta ma ko xamoon waxoon ne lii may wax moom jant buy fen tey dañ daa wax na ko jant buy fen nga ne du fi tegee du fi tegee bu la neexee bu la naqadee dëng la tiim tonto jaman daa parce que ndox yooyu dëgg la ba tax la ilaha illallah noonu la neex ba tax bu mosa jogee rek ñu ne bu tax bu jit ca màgta fa sa lasal taxul yëkkati baat boobu ñu ne ko jogal fii booy ko doxat su ko baat la boo xam ne yéebee bu koy jëg ci nit ko rek bokkoy jëg ba tax bu ko yëkkati rek ñu ne dox leen waaye ak jine bu këm yàlla war naa bàñ nga xool baat boobu rek su ko tey li ngeen def waxuma yéen ñii tey waaye dëkk bi sax tey jëre ngeen leen njëriñ yoo xam ne buñ ko gisoon dañ leen sant dañ leen gërëm wàcce ñett ay jàng yoo xam ne gan yooyu bu ñu wàcc dëpp jàmm dëpp ci ànd te du ñun nag du ñooy gagné rek yeneen gan la yoo xam ne ñooñu tiim gan ñooñu fépp ñu tuddee baatu la ilaha illallah ñun ngeen woon ñu tuddee ko alayhi salaam di leen ñaanal ndiggal di leen ñaanal del fàttali ci yàlla ba bay fajoo ñoom ñëpp ñu am njëkkalal yàlla ak ngërëmal yàlla ak ñu koy jël ak defataw ñëpp loolu ku ko defal nit defal nga ko daal kon xam leen ne yéen a ci dëgg tey ak xel ñi may leen ko bu ñëpp tabañ a gestu ndax li tax mooy li ñu wut nekkul suñu gannaaw suñu kanam la ne loolee ngeen ko bàyyi xel baax te bañu yox yox yi te xam ne lii ngeen yëkkati ku ko mot yëkkati nii rek la mu si dem gis nga Serigne Touba toll na jamono boo xam ne ku sa doom réew da nga naan di man jaay ku sa doom cër da nga naan di man jaay jàppoon nañ ne ñu natta tekk rek ko fa daje loolu lañ jàppoon ba ku fa dégg sa doom rek yaa ngi sawar ko jéeg mu yàkkam ko lool waaye boo le du lenn lu jàkka xam li sëñ bi doolu wooce parce que gan la woy ci nit ñi te mooy àgg ci yàlla ak yëg yàlla bu ñu ñe bañ a dégg wootoo doon julli ak war a asaka fekk na jàkk yow taxaw fekk na jumaa yi taxaw fekk na alquran ñu koy jàng waaye àgg ci yàlla rek la ñu ñu di sawar te yàlla ku ci àgg xam nga woo ko mën a koy def lu ngërëm ba tax xam yàlla moo war ba tax jullit bu naan yàlla kenn du ko xam rek jàppande ak nit moom yàqu na ndax ku xamul yàlla ala looy xam moo tax nag kon jël leen ne yeneen ci dëgg al ilmu inna al ulama yanqasim li saahirin wa baatinin sëral kutin saahir waa muslulul ahmaali wal baatinu muslulul ahwaal loolu sa tubaab tëg baa dina xam-xam ñaar la benn bi saahir la benn bi baatin la saahir bi dañ koy jàng du ko jàngale mooy téeri baatin ak duñ ko jàngale doo fekk ci benn téere ñu bind ko ci lu ko jàngale déedéet baatin la baatin la tóonam dañ ko maane saa boobu nag mooy mënéew si dëpp na yii waaye baatin mooy defar sa xol bi baatin boobu nag taarixa yi moo leen sax a jóg sëriñ bi moo ko sax a jóg loolee nag boobu ñuy tënk rek jàpp ne yenn na seen di jiitu woon dañ xamal kenn du ko xam te bëgg na lu nga wax loolu waaye loolu njumte la rek ba dem sa tubaab koy jàngale wala tuqasi fadd loo xam dit xataala bi si caqadumin faqat fatiha laa is rukama ulul fataam waqara maa xaaba amul ko lu xotra sa tubaab nee na ko bul jël mukk nga neelal yàlla jàng ko mag ñu jiitoon foog na lañ amoon ci yàlla kenn doo bu ko amati mu tegal ne bëgg na ku yéex a gane addina feñeen mbir moo xam ne te woon ñu ko jiitoon te jëfoon ne kon nag boo ko tëggee ko lu ci ndax ma soo soo am na ko alquran jàng na ko maanaam sax mu aayati aw nuntiaa naati bi xëy minha aw mitlaa yàlla nu mu fikkee rek dana fàcce lu mel noonee bàndu ko ko. te wax dëgg yàlla woon na xam ne yàlla jaaxul ku gën yàlla xam ne yàlla jaaxul comme jaaxalul nag te mooy maye yaakaar naa ne kon du dañ mukk di maye la daan maye mbaalu borom da gis nga yàlla du diisoo du tàggoo te ñu du def ñu dindi ko te it coobe rek lay defee moo tax am na loo xam ne ñàkk a xam rek la waaye newul ci sa loxo yow ñu ko yor mbir nag ba nekkul sa loxo mën naa caa def mën naa caa dibbi bi yeg bii ma ne ko undi sa in wa iri pour jox kooku ma yaa moo tax nag nam daan tànnee démb ci coobo rem noonu la tànnaat tey ci coobo rem muy sàmm xaar la gaa yi yëkkatoon démb moom lañ ko ci tey moo tax mu daan wax ne xaw ma jëlati laa xaw ma du ma yëg waaye lañ joxoon yëg lañ ma jox wax na dëgg bi li mu ci wax mooy laa ilaha illallah li mu jox it mooy laa ilaha illallah loolu nag su dee jàng kat nga wala ngeen jullit ñu lay laaj indi ñu baat bëggal loolu fekk am na ku ko mën andi ki la jox na la gën tudd baatu laa ilaha foo toll ñu ne li mu la jox baaxu seytaane la loolu ki ko wax fu mu ko teg yow tubaab sa wax ne man qaala laa ilaha illallah muxlisan bi xel bi dàqal àjjana yow tamit képp ko tudd baatul laa ilaha illallah teel ko soxal dugg àjjana sëñ Moussa na la doon wax laa ilaha illallah ñu ne déedéet fuñ ko teg mu tey waxaat ne laaj leen ma yàlla ma xamaleen yàlla ñu bokk jaamu yàlla ñu ne yàlla kenn du ko xam yedduwuñ ko ñenn ñu ne kay yàlla kay dëkk xam naam waaye boo mbir xam yàlla ñu da ngay dem jàngi ba xam nooy jullee nooy waree loolu mooy yàlla julli gi léeg-léeg yàlla nan ko léeg-léeg yàlla bañ ko nga naa mooy yàlla kon du yàlla bi xam julle xam oor du yàlla xam yàlla lañ wax loolu santaane la santaane ak ki santaane bokkul ki santaane lañ bëggul nga xam ko bala ngaa dem jëfee santaane yàlla ñenn ñu ne ah tey yàlla dëgg ko xam waaye bala ngay xam yàlla da ngaa dee yàlla moom kuy dugg noonu ko xam xel mu gàtt foofu ne nag yow mille tund mënoo xam yàlla boo dee ngay xam yàlla foofu xam nga lu muy jëriñ xam nga dootaa dem sawaat ajjina te fii lañ war a jaamoo yàlla fii lañ war a liggéeyee yàlla xamul fi yàlla toog ba jee toog a xam yàlla foofu xam nga lu muy jëriñ. tey tubaab nee na wa alqabul asiyaa lil amwaati raddul illa dunia ma hayaati walaw suwayatan faqat liyaxmalu saarihatan tarko min xafalu tey tubaab nee na nit dee ci àllaatra sàggoo noon yàlla fii ci adduna réerowul seen borom nee na nañ gën a tegoon tey mooy desuwaat adduna doon ci ay minidu néew la ñu jaab yàlla demaa ak àllaatra waaye fat na mantu la nekk dem njel si mënta am ku dem jan jeex la loo fi amu doon dootaa fa am kon nag dund di ngay dund waroo koo fee waroo ko caaxane da ko wate ci lu leer ba tax bay fan di wax ne ñaari ñi nga xam ne mag lay bàyyi xel ndaw lu ne war na bàyyi xel ak magam waaye mag mu ne war na bàyyi xel dee ak mag da cee waajal sàkku barke ak xam-xam ak nërëb waaye àllaatara dañ koy waajal ci jaamu yàlla ak bañ ko bokkaale parce que lu ci nekk day ñëw sa du jaar ndaw ci mag la jëm bu ko neexee bu ko naqadee mag ci dee la jëm bu ko neexee bu ko naqadee kon laaj na waajal yàlla na xalaat da ngeen jot da bu ne la bind ngeen ñeen yàlla bindul nit ngir boppam bindul nit ngir ay wajuram bindul nit ngir ajjana ko bind pour mu jaamu ko wa maa xalatul jinna wal insa illa liyaxbuduni comme nag dootul dund ko ñu jaamu ko nag kon war ñoo koy suy dund fayé sa dund nag mooy réeré sa borom, fayé sa dund mooy réeré sa borom, ndax sa dund moom taan topp. Alay ñu waññetee wax ne képp ko réeree yàlla nee na sa dund neen la. Neen mooy loo xam ne ñu ci dund ba sa dund yàq yóbbul ci yàlla daal lu xam ne yàlla gërëm na la ko. Kon dund bi taw dañ jënd tan yàlla gërëm wax ne du ci àddu. Kon nag ki nga jox pour dii na leen jàppaleen ci dox leen baatu laa ilaha illa allah loolu na ko tudd xam leen seen borom ba dootu leen ko bakkaale kooku de moo wàcc na ma yomanteer kenn du ko fay. Sëriñ loolu loo ko wax ci ay taalibe su ko defee kon li ngeen yëkkati ak li ngeen nekk xam leen ko fonk leen ko jàpp leen ko léegi léegi nag parce que ñu la wax lu wax nekk rek du fi amee. Damay fan wax ne boo demee ci dëkk wala ñu bëri boo dajal tey organisé tey damay sabal wala damay lam wala damay def nangam benn gi sax mag ñoo la ci fekk dimbale la na nga caa def seen alal na nga caa teew na nga caa sonn na nga caa fay la te ku tal fay bu la marsa da nga am gàcc loolu ñu organisé la bugg ak man mu lay fekk dimbale la ak ku la ci dimbale bu la marsa yaa ngeen am gàcc ci karamu yaa ndax mbiiral rek ko tegaat boo ko seetee day sëgg te dong ko seet la dinañu tabaraa ci ne nii bu toogee ba suba wala ba déwén kenn ku nekk boo seetaan si camara li fi nekk kon ñu fekkee doon ñëpp kenn ku nekk dootu gis gis comme doon wax ak lu mu doon def yàlla jël maraatu yoo xam ne def nañu loolu fay yow ma ca làmb yi def nañ la ko te wéeral dañ la ko tegal bu ëllëgee na la xoolal lii yaaku lañ jëf yéen ngeen yëkkati baatu la ilaha illa allah organisé ko malaay yi teew fu nit fafa ko te bu yoonu xiyaam ni tegal leen ko ci kanamu yàlla du ku ko gis nga sant yàlla te it doo ci am gàcce ñu ne du fi amee te lee moom la fi amee seetaane ngu nga woo seen mbokk ne damay siikaat tudd yàlla ci kër gi ñu ne kër gi moom duñ fi siikaat sama kër kër du fi siikaat est ce que loolu jàmmal topp naa wax sama kër kër du fi siikaat topp naa wax ku fi seetal du fi sax lu fay def mooy sama kër duñ fi tudd yàlla buñ fi tudd yàlla du fa seetaan te turu yàlla day jàq seetaan yi turu yàlla day jàq te bu doon seetaan yi ci bala bee nga fay yëkkati baatu laa ilaha illa allah il faut nodd di fa jàngal quran seetaan doon bëgg moom boo ko boole mu def waaw kon nag day jàq seetaan yi nag kon wax dëgg yàlla kenn ku ne waral nga consoli sa kër sa néeg sa bal sa dëkk sama sàmm dafa waxoon ne na ñu rëb bu ñëttukum di tilaawatul quran na ngeen leeral seen néeg yi ci jàng alquran na ngeen leeral seen néeg yi ci tudd yàlla mu teg ci ne néeg buñ du tuddee yàlla seetaane da cay bëri tànk ñëttu bi nee na néeg buñ du tuddee yàlla seetaan da cay bëri tànk ngwattal ñu bëggul sa néeg nga cay julli dafa zikkaat dafa jàng alquran su ko dee seetaan day dàq noonu lay muy jàppoo ci néeg ba noonu lay jàppoo ci xol bi di ndax léeg-léeg mu buuf ci xol doomu aadama bi ba nga xam ne seetaan ne koy wax loolu la muy wax seetaan ne koy def loolu la muy def salaam salaam ñu ko xam moo tax daf la cee jox ay xeeti saafara gis nga nit dafa bëri bagaat lool yooyu nga xam ne moo làqut xolam nag du yàq xolam du ko jax-jaxal su daan ngoon loolee dara mënu koy jëlee ci xolu nit bi lu dul baatu la ilaha illa allah kon bu mu tàmbee seetaan ko leen kon nag loolee ku la ko jox moom dimbale la ku ko yëkkati loolu nit dimbale waa dara la ci def mooy liggéey li ñu leen jox nag xam-xamu maarifa tey naa wax na ko xam-xam bul dund la du xam-xam bu dee ma tax damay faral wax ne képp ko xam ne ci li la wax rek nga yem li rek ma wax mën naa càmbee li daal lañ wax ñu dëggoo dañu jeexal bu baax ba xam li ñu leen wan ndax jar na ko wala jara ko, ndax moom la wala du moom. Càmbutaal noonu la ko bëggee wax. dafay faral di wax ne ki ñu weddi ngir ñàkk a xam li ñu wax mooy ñu gënal ki ñu dëggal te xam li ñu wax. waaye ki ñu weddi ngir ñàkk a xam li ñu wax mooy ñu gënal ki ñu dëggal te xam li ñu wax. déedéet ba mu jot ne moom la te yëgu na moom la. dañ bëgg soo ne moom la da nga koy yëg ba bu nekkee ba la taal nga waat ne moom la doo leen soxla. waaye moom la ñu xam rek da nga ne moom la rek te mën a ci am benn bërëb boo xam ne yëg nañ ne tàgg na ci yow loolu amu solo. dañ xam yàlla ñëpp xamin boo xam ne ka la ko xamuloon wax boo jëlaatee si moom andil ko lu gànn loo xam ne moom xamu ko woon wala mu wóor ko lii demal waxuma la ko wax loolu ma war a am parce que dundi la. xam-xamu maarifa luñ la wax lu mu bëri bëri du xam-xam. xam-xamu maarifa lañ la wax lu mu bëri bëri du xam-xam. xam-xam mooy li nga yëg te kenn waxu la ko te mu dëggin na loolu ak mën na am saa bu ne. moo tax borom xam-xam boobu dem tey su benn téere nekk toon ci xam-xam moom boobu leen sukkandikuwaat li fi ne ko lépp dellusiwaat ko benn par benn ba ma tëj te daal yoon wu leer woo xam ne ku ci tegu am nga rëbal yàlla te du ko jëlee ci benn téere la parce que téere ñaar la bi ñuy bind ci këyit bi ak bi ñu bi xol wala boobu bi ñu bind ci këyit bi ak ba ca la wul mahfouz. parce que boobu lañ ñu wàccee ci këyit bi ñu ne ko yëpp te lu tuuti lañ ca wàcce ndax dañ ne lawul ma foog ñaari wàll la benn wàll bi lañ ca duwaa àddina ñu cay waxee da ca bind da ca wax ba ca koow nag du lu ñu bind du ñu waxee fii waaye dañ ko yëpp dañ ko xam dañ ko dund. boo dina gars yu baaxee fa la ñuy waxee te lu ñu wax ne mu da gan ci ñi nga xam ne dañoo jàng këyit bi parce que am guñu tax foofu lu fa nekk rek ñu ko faasé. moo tax ñi yàlla may tax pour ñu xam ko luñ fa gis rek ñoom xam ne loolu la mu am te wëllu yàlla ñu bëree ñuy wax ne seen bët àggul seen xam-xam àggul moo tax ñu bëri lu ñuy nit te fekk xamul lañ bi waaye ñàkk te àgg a tax. loolu fekk ni seen moromu histoire ak mag ñi fi nekkoon ba mu jógee na day tabax jumaa ji dafa doon dugal mag yi nga xam ne am nañ villaaye ci yàlla comme ci àgg wax la ko nga la ko jéegal gisuma jàkkat jibatu jumaa de jàkkalaa gis mu ne xoolal sa xam-xam sa kapp gi la yàlla jox soo xoolee na ko man daal kon daawaa jàkkalaa gis. waaye comme ci laal na la xoolal boo xoolee da ngay waawaat ci yàlla ne la palaa baa ngi noonu leen sa xam-xam moo ci àggul. kon nit yàlla yi ay xeet lañu bokk waaye li ngeen yëg yëg tey muy maarifatu billaahi tey mooy maqaami bi gën a kole ci maqaami nit yàlla yi xanaa ku ci gannaaw man nga doon waliyu bañ nangu sa wilaaya te loo xam yàlla waaye yàlla nangul na la nag aarifi la billaahi moo gën a fool waliyu ndax waliyu moom nañu moo tax li ngeen xam dundu tuuti te rek sa Moussa fa mu toog ak a sul ak fi mu teg ak fi mu yëngal ak fi mu nekk ci àdduna fa nekk sa Moussa fa yëngu te mu nga toog ci barabam de jege wu fa waaye foo ko làmb teg ko foo ko déglu dégg ko foo ko gis ko loolu dara la. te fekk dafa ay góor yàlla fekk dafa ay jàmmkat yàlla fekk dafa ay wal yàlla waaye ñëpp yéeg na leen parce que li ñu wax moo tiim lépp lu waaye mën a yoon. moo tax daa nañu wax ne lii ma leen jox képp ku ngeen dajeel lu mbiram rëy rëy rëy rëy te du li ma yox la yor li ngeen yoon moo gën moom la mu yor ak ku mën a doon te loolu kat xam nañ ko. damay faral di wax na sa sa dajee rek kenn fa ne génne la nga yaakaar sa diir sa borom ba xam dañ la ñee wala dañ la toppam bi du am abadan benn li ñor ngay yor mbaa li ñor dëng la yore moo tax ku wax feeñ boo gisee ñu bëri bëggun kàddu du jëm koom parce que dañ leen di feeñaan te it ñu leen jot a feeñaan seen bopp ndax ki toog ne yàlla kenn du waxam yow lu ñu toppee yow ñoo topp ñu am fay tax la sëriñ bu toog ni yàlla kenn du ko xam ñoo ñi la topp yaakaar ne du sëriñ kon luñ la topp ak yow loo leen doon doo yàlla doo ñu nëm ca doo leen jaamul yàlla ca moomu àjjan kon foo leen jëlee ak loo leen dig ak loo leen yoral sa ci wàllu moom kese wala bo dool jaamu yàlla kese wala yàlla di jaamu yàlla loolu doon loolu nit ko am xel du ko doy ndoor moo tax dana di wax ne waxtu woo jëmee ba tuubaa nga jébul sëriñ bi na ko jox naa soo bopp ma ne nangul naa la ko góorgóorlu si jaamu yàlla wala nañ ànd jaamu yàlla bala mu faal jogee waroon nga ko laaj bul jaamu yàlla na nee moo gën góorgóorlu si jaamu yàlla di xati sabaa delluwaat na sëriñ bi dem neel naa góorgóorlu si jaamu yàlla yow jàkk fa yedd bi sa ndeel sabaa ñoo lay wax góorgóorlu si jaamu yàlla ñoom ñu la jàngulo ak seen daan bu la jàngal da ngaa xam loolu kii nga xam ne moom nga noonu yaakaar ko mu dellu xam ne ci loolu indiaa loolu mooy dal foog koo gisoo ah wéer ko dee ko wax toppal sa dee sa baay ah góorgóor ci attaan bi kese lii rek doy wax di ngeen di doy yow gën sa kër bàyyi ko ci kër gën lu gën loo la ma tax may wax ne boo demee gën a jiw nit andil ko sa bitteel mu gën la ba noppi ngay dem mu jiraat sëriñ ci bi nga indi yebaat sa ko nara boo demee jàppal ci lii yaa war a xamal sa wax ne kër ga dana fa nekkul tanewul la nañ bokk jaamu yàlla kenn du war ko wax ma kër boo jaamu yàlla mu jaam boo jaam mu jaam sama jaam te ma ko ma ko ci yow ba may julli xaw ma la ba ma war xaw ma la ba ma jàngal ko xaw ma la kon bu ma ñëwee sa doon ngeen ko tàmbalu soo ma fekkee na mun a maa dolli nag kon naa utu ko ma mën a ko ma mën a dolli am na ne uti yàlla yàlla ngi fi kon lam bi soo ko ci moom ca pil sa loxo doom ca ndëpp nga yàlla soo bëggul yàlla bu lay doon nga deefal bu la neexal nga daw ko dana bëggoo daal yow kay lu la neex la ku la neex topp waaye ñi bëgg daal te wut daal te xam nañu ñoom fuñ ko fekk ñu nga fa fuñ ko fekk jóge nañ dañuy wax ne booy rey ki ngay rey da ngay sax tam jaar xolal maa ngi sa rafa ñaar sëriñ la jàpp comme nattu laaj la nga tontu ko la nga koo tontu doyul ko mu teg la fa te bu la fekkee ba laaj naa dogal ñu dem dogal ñu dem ki may wut sax du yow wax dëgg di parce que laa toog sa war a toog daf lay laaj na la bàmb bi may seet du yow dogal ñu dem ni bàmb bi may seet bu ma àggee ci moom dinaa ko laaj dinaa ko tontu te du ubbi téere wax na dëgg kon ba mu tey sëñ Touba am ko mooy àgg ci yàlla ma tax a jot sëñ Touba ne ko njur lee koo nag asaka mu ngi fi mu ne ko bàyyi naa ko fa ma joge sëriñ bi dañu war a waxtaan ak moom da nga koy xamal li la tax a jot su fa nekkee mu ne mu ngi fi bu fa nekk noonu nekk bu ragalee yàlla su la ko dul yàlla nag daf lay tëral condition yoo xam ne doo ko man nga foog ne yaa ko xañ sa bopp fekk moom da koo yóbbu daan am ci jamono bi yàlla ñeen sëriñ yi nga xam ne seeni taalibe dañ ñëw topp sa Moussa ñeen ñi ne bu sa sëriñ ñëwee dañ leen ko laaj am na koo xam ne ba nga ko laaj sëriñ da ko ne xam yàlla na jotagul ci yow ba nga koo xam da nga war ko ba am ñeen fi kaat kenn ka mu ne ko xam yàlla jotagul ci yow ndax yombul bala nga koy xam da ngaa sol yére weex dugg xalwa naa nga weex condition yoo xam ne kenn mënu ko matal nga daa caaroo ceeb ba sa biir yàqal na la parce que lu tax mooy da koo xamul te bëggu laa bàyyi kon yow yaa war a yow fa qaddimoo li anfusikum yaa leen jiitale itam gis nga bëgg kenn gënal sa bopp ndax damay faral di wax toujours ñaari mbir yoo xam ne mag leen bàyyi tey sukuraat boo ca nekkee amul ku laa delli kenn du la del yow kenn lay dee bu nee ko sa biir bàmmeel kenn du la fekk ca bàmmeel na daal la nit ne yow kenn rek kon ñaar ñooy leen nga xam ne yaa koy njéegoo méttee sa sukuraat yaa koy méttee sa deel yaa koy méttee sa ba nga jeetal mét kon bàyyil xel yàlla mi nga xam ne mooy borom jaam ñi te bañ bàyyi xel sa moom dañ bàyyi xel yàlla yàlla yi dégg gis nga nit damaa ne sëriñ mi nga topp yaakaar ko su la kon àjjana ci waxoon na ne yow moomee yaay mujj a dugg yaay mujj a dugg di dana dugal doomam ji bañu jeex dugal ay sitam bañ jeex dugal ay mbokk bañ jeex mu doon laa wala ñëwal kon na amal fu la ñëtal parce que yàlla ñu moom nag kenn moomuñu yàlla ñu sonn suñu jàmm yàlla ñu war a yaaru jàmm gi nag kon bu kenn jaar fu jëteeg yàlla te nag wax dëgg natt ko jël na natt ko ci addina mooy lam amal boppam mu amal ko boppam seetal loolu ndax loolu mën nga jaar ba wala déet da ci jël kon nit moom nag moom du la ko jox waaye la yàlla moom nag du la ko diggee kay daa nekk ci loxoom rek yàlla ñàkkul bopp moom bàyyi mbiram ngay jël ci partage na la neexee yàlla ay mbiram boo téyel boppam moo tax kon ittewal yàlla rek moo am solo mooy tax damay wax tous ne fexeel jubal yàlla rek mooy sol si ak lu mën a taw jubal yàlla rek moo wóor waaye juróom nit ñi am solo gis nga wax ku war jubal yàlla da nga jubal képp ko xam ne yàlla gërëm na ko da nga jubal moom soo jubawut ak yàlla ku jubal yooyu tam xàkkataan noonu yàlla la seytaane la ma tax muy wax ne li nu nekk dañ ci ànd ak yonent bi ak bépp yonent bu yàlla mosu yóbbu nit ñu ngi ànd ak moom ci li nu nekk li nu nekk képp ko xam ne wëllu yàlla nga am nga ngërëmal yàlla ñu ngi ànd yow ci li nu nekk guddi ak bëccëg duñ càpp da ko yow barab bi ëppanal tey képp ku yàlla gërëm tey ci barab bi dafa naat parce que lu tax moom baat bi la ñuy màggal baat bi la ñuy yëkkat yi baat bi la ñuy jiwaat mooy seen dund guddi ak bëccëg fu muy tudd fu koy tuddee boo leen làmbi fekk leen moo tax sëñ tubaab ba mu jël déet daan na ko wax asiru maal abraham ina asiru wata neen edda xam ne ko ndax asiru maa ngi dox ànd ak yëpp alayhi salaatu salaam ak bépp yëpp yàlla ko fi yëpp ñu ngi sama gannaaw maa ngi dox ànd ak sëñ yàlla sëñ sëñ bu xel gilaan ak képp ku yàlla mos a gërëm yaa ngi sama gannaaw man sëñ tubaab ànd ma ci dox ñu may dox moo tax ñu tuddee woon wolof nee na ku ñu ma dañ daal déy ku aw yoon dee fi gis yoon sa gannaaw gis boo leen ñu sëgg naan ñu lay bàq di la wëy na la fii nga jaam la xam nga ne doo gëstu loo xam ne keneen tag mosta mosta yox yox yi mosta dellu gannaaw mosta def luñ ko tëtt mosta bàyyi luñ ko tere ba kay am ndam seen tanam ànd ak yàlla tax yàlla moo wóor su ko defee kon kii ñu àndal sax saa loolu la xam moo tax mu joxañ jaam yàlla te bañ leen joxañ boppam ko la wañ yàlla nag noppal na la ndax foo dem fekk fa yàlla ku la wañ yàlla noppal na la foo dem fekk fa yàlla ku la wañ boppam la tànk na la gannaaw bu mu tànkoo mooy su boppam kon nag li ngeen nekk la jàpp leen sa góorgóor ngi leen di sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a tudd gétte yéen a wàcc ñu wuy si leen Ibrahima mi nga xam ne yàlla nekk seen bopp ak ñii nga xam ne jógee nañ fii tam te bokk ñu bis bii fàttuñ ci kenn ak ki nga xam ne mooy seen jëw di seen sëriñ muy sax paa bi fàttuñu ko waaye ngeen góorgóorlu ci taxawaay bi ak partir bii nga xam ne moom ngeen am na jëm kanam wax dëgg yàlla yéen a ngi góorgóorlu tax bañ leen ko bàyyi ba léegi amul lu ci wàññoo xanaa day doy nag waaye wàññeeku loolu nag fat la am dëggu la am góorgóorlu la na jëm kanam gis nga li ngeen wax kanam la jëm jëmul gannaaw kon nag fexe leen mu jëm kanam te su ngeen ko waxee da ngeen am ndam soo leen fexe moom dañu jëm kanam bu faw moom kon nag ngeen góorgóorlu baax gën a ñu ne li ngeen wax te gën ko fonk te gën ko lëggiyee ci anam bu ma doon nag ci zahir ak ci baati fexe ba bu leen xel xeeb ci lenn buñ xeeb seen jikko buñ xeeb seen melo buñ xeeb seen jaamu yàlla buñ xeeb seen leer ak seen teel jiin wala nga xam ne ku waxee itam xëy na noonee la tax mu xeeb ko waaye xeebuwu leen parce que li ngeen war a tax ko xam ne li yor wër na ne mooy li gën suñ la tegoon taamu nga wàcc mooy li gën nga ne loolu leen ñi nga dëkk ak ñi ngay jaxasoon ak ngay jëflaatee war nañ ko leen ko wan ba njëkk ko bu fekkee bëgg na lu baax suñu wax dinañ ci gis ngëneel la buñ def dinañ ci gis ngëneel la buñ mala dinañ ci gis ngëneel la jàpp leen ne da ngeen daa wuute nit ñi ci dundin tey yéen a dund bi nga xam ne mooy bi gën a rafet te moo gën a baax te moo fi ngeen kon war nañ leen a ràññee ndax kat lu ñuul boo ci dugalee lu yàq ñu ràññee te sa Moussa ku mu àndal ku yàq nga doo ko ñuul moo tax ñu fu ñu nekk ñu ràññee leen bo déggee fu mu joxe ñu ne yàlla yàlla yàlla ko rajo fi mu ne rajo lu tax mooy wuteeg nii rek wuteeg nii rek bu ñu mel ñëpp rek kenn wax yàlla yàlla waaye hakkaza wuteeg nii tax du yàgg mukk bañ dellu ci ñoom nañ meloon wala dee laaj ñoom déedéet loolu rek doyal na ku am xel gis nga xaam lu mu wax xaarif xam na ko xaam bi lu mu def xaarif mën na ko waaye xaari ci boppam nag du def mukk lu am xam du def mukk lu am man parce que lu tax ba koo tiim ku ci gum nga wuteeg moom nag ci xam-xam ak ci jëf nag loola tax moom mu beex la fokk ne yow bokk la parce que dangaa wiir ak ci wiir te ñoom mbooloo lañ yow kenn def xam nga mbooloo ak kenn wax dëgg yàlla wute na lool moo tax mu yomb a feeñ ñu yomb ko tudd ñu yomb ko joxal parce que dajaa wiir waaye wiirtaay woowu leen nag xartata mooy wiirtaay yi nga xam ne mooy wiirtaleku boo liggéey yow mi wiirtaleku yow yaay wiir si yow parce que lu tax yow sa mboolo moo jógee ci moom del ci moom te kii kenn du fi jógee delluwaat ci ñoom sama sama mboolo fii naa ñu ba ñuy bind ci waa Quraysh yi sarta yéen ko joxoon dañ ko noonu kat bokk na sarta yi ñu lay jox mooy képp ko dawee ci yéen jullit yi ñëw ci ñun duñu leen ko delloo dañ koy téye képp ko jógee ci yéen jullit yi ñun ñii ñëw ci yéen jullit yi da ngeen ñu koy delloo te du ngeen ko téye xam nga loolu du atte bu jot yow ko jógee ci yow dem ñu delloo la ko te ñoom ku jóge ko ñëw yow doo ko delloo ñun nañ bind loo seydaa na dañu dañu ko bindoo solo sax na ko bindal boo sagul bi ko mu ne ko lu tax mu ne ko dama lay xamal ne la fii kenn du bàyyi ko di delloo ci yëngal nañ ñoom ko rek waaye wax na dëgg dem ba ci yàlla yëg yàlla xëy na ko ñu ko delloo ci xam ba mel ni ko xam dara fàtte yàlla mënta am mënta nekk du la tax nag kon ñu mën a ko wan kon nag seen mbooloo mii kadam lay def parce que yéen ngeen wax dara te yi ngeen yor mooy li nit ñu soxla mooy ruu yi seen yi la ma dem àjjan laa wax la kon nag foo ñu fekk si leen foo ne kon nag sax leen ci te góorgóorlu bu baax xam ne yéen fi nekkal Cheikh Moussa te mooy nekkal fi Serigne Touba nekkal fi képp ko xam ne làq ñu gërëmal yàlla bu leen ci xeeb seen bopp yàlla xeebul leen parce que bu leen xebal du leen xabal li ngeen xam gis nga lislaam waxtu bu nekk ndaw ñi la yàlla lay formé ñooy doxal islam parce que ñoo war ko kenn la te Moussa daan wax ne mag ñi dañoo lab te ku lab lab bi sànni ku lab ci géej ba dee soo ko lab bi naxam lu njëg moo tax daan wax ne dox leen ma ndaw ñi fukki fanal juróom ma ñëw ba leen ci yàlla ba jàgg ci yàlla jaalo leen seen doom wax na dëgg kon islam ndaw ñi moo ko wax ci juróom ca dem ba ak tey kon góorgóor leen bu baax sax ci li ngeen sax te bañ a jot te bañ ko yàlla teggin ak yaatal na ndax yàlla dafa yàlla bu kenn xatal gis nga mbaaxul yàlla ñëpp xañ nañ ci mbaax nga des xewal yàlla ñëpp xañ nañ ci xewal nga des yàlla amul lu xat waaye jëlul lépp jox ko kenn loo bëri la bëri bëri li boo ko leen si doom moom waaw loo bëri la bu ne bu aw ñu ne yaa jox faalal waaye boo jëlee si doom moom te bëggoon ko moom moo tax yàlla dafa bëri la moo tax kenn ku nekk boo yëgee yàlla sa xel war na dal tan li nga xam ne mooy ci itte yow mooy jubal moom rek tolloo tawfiq moo koy may soo ne kon fokk leen seen kuruf di tudd yàlla bu baax di fikra di jikkal di waxtaan ci yàlla fasee mu jëm kanam te rafetal seen jëflante ak nit ñi bu baax ku xam yàlla ku xam a yàlla ne rafetal jëflante rek parce que bu ne mën ku xam yàlla lay jëflante déedéet ki xam yàlla kay dafa war a dem ci ña xamul yàlla war a jëflante jëflante bu rafet bañ man ko fekk ci lam yor waaye man ku xam lay wax ku xamul dama wax moom kon ñu xam ku la jubal dugal bi kon nañ tàllal waxu jaam yàlla yëpp te tuba dafa noonu war naa géej gi war naa géej gi parce que dafa am lu dul jeex ñëpp xaj nañ ca moo tax mu wër lu ko woon ñëpp loolee mu lor boo ñëpp nag mooy tey bi ngeen wax mooy la ilaha illallah ak ne yëpp te man ko def ci jaam kon nag góorgóorlu bu baax ñu leen sant bu baax di leen ñaanal fa baabu ñu ngi koy sant di ko ñaanal ñi nga xam ne mooy seen kilifa bi ci dëkk bi. lañ leen daan dégg ci moom rek ngeen bàyyi ko xel. max su fekkee dafa bàyyi mag ñi ànd ak ndaw ñi ndaw ñi war nañ koo fekk su ko mag ñi fekk wu te war na mën a yomb. kon bàyyi leen ko xel bu baax ci lépp leen ko mën a jàppale ba nga xam ne ànd gi mu ànd ak yéen da koy ci solo. su ko defee loolu ñu leen koy dénk te duñ dénk mukk di lu ko dénk. da ca def mooy ngeen jàppalaante yéen neen tey jumbalante na. yow tubaab bi sax dama wax ne julli ca julli daal dafa mel ci benn jëmm rek bu tànk métier jëmm jël bi ko bu loxo métier jëmm yëpp du mel na julli doon lay waroon a mel te loolu buñ koy wax ñu xam yàlla tax ñu wax ko. lu ci métti kenn na métti ñëpp lu ci soxlay kenn ñu soxlay ñëpp noonu lañ ko bëggee. bu amee rek da nga gis ne lépp day yomb te da ngeen di lépp lu ngeen jëm dañ ko man loolu bëgg leen ko am mu ngi seen loxo. dama daan wax ne taalee bu toppal yëg na lam toll ak lam yor fu mu bëgg ak mën na ko ak lu mu bëgg a mel mën na ko mel lu mu bëgg am mën na ko am gis nga ak naan seen loxo ak naan àllaakaar mu ngi seen loxo bu leen ko yëgee. la ngeen leen xam-xam yi rek ku ko ci yëg foo bëgg ak dem ko ku ko ci yëg loo bëgg a mel da nga ko mel yàlla bëggu ko ragal bëggu ko ñoo yor bëggu ko yàlla gannaaw yàlla nit ku dëggu la bëgg. soo dëggoo yow xeet parce que tax moom mooy jëmm dëgg moom waaye yàlla mooy jëmm dëgg allahu huwa alhaq te fu maa saa bari laq ila dalaal moo tax gis ko ñu ko xam kew bañ ko xam leen lëppu damay wax ne yàlla dëgg laa dëgg doon ca xamoo yàlla waaye yaa ngi ci dëgg mu wóotee ci dëgg ne yàlla bay ko santal loo xam-xam yàlla te nekkulu ci dëgg it na la wane moom nekkatoo ci yàlla. kon dëgg moo am solo dëgg nag mooy yàlla mooy la ilaha illallah nekk tax rek te dalal xel yu baax te it la mu lëgg it nag boo ne ku xam yàlla triangle fekk la dégg xam yàlla la duur ne ku ko xam triangle triangle lëgg yi koy maye sëñ tubaab jàng nekk soo ñu taalibe yi lool sëñ Moussa dañ soo ñu taalibe lool te jàngale na ko ndax moom ci boppam buñ ko xoolee roy ko rek dañ ci teel noppalu moom tax moom mosul noppalu moom moom sëñ Moussa mosul nopp day liggéey noor bi liggéey nawet su nawet jotee mooy taxaw ca kanam te loolu ba mu ko def làq na juróom-ñaar fukki at waaye moo la gën a xam ne fu ñu ko réglé soo réglé ku yow jindi réglé boppam téyee fa si dox ba mu la baax na la téye bàyyi dafa dem ci keneen réglé ko téye doxam moom ba mu am rek waa la téye bu ko dindaat la loolu ca laal bugg ne laal boo ko def kon ñu fi bu mën loolu rek boo ko daan ji mooy tey bëgg nit ñi bala ñoo dox tey bala ñoo wàcc da ngay yàqam ci ñu wàcc. loolu yëpp bëgg pàkku lu lewa tax mos na ko càll ba benn bàkki bàkki ñëw ñu dalal ko ci kër gi yónnee ci tool ya na ko kat am nga dem te mu ne bu ne na ne ko mu xaar ma mu toog mu xaw a yàq ñu dellu yónneeat na ko gan gi dem mu ko nen dafa xaw a yàq mu ne boo ne nelul ko na ma xaar la ma koy jox fii laa ko jëlee su ma yàqatee mun na dem wax na dëgg. yow damay jox pour moom loo am fekk waaye ci lëggee te waxaar ko rek boo bëggee tax walay fu la nee na li ma koy jox ci tool bii laa koy jëlee comme fii laa koy jëlee su ma yàqamtee na dem su ma yàqam na xaar ma mu ñëw wax na dëgg moom noonu la wax di naan te xeetu lëggee bu nekk def na ko boo demee ci commerçant ga xeetu lëggee la boo xam ne waxtu wu nawet jotaan mboolem dëkk yi ko wër mbodd moo seen loon moo seen dëgg seen ko ca jógee mboolo ñii ngi ngëpp saako ñii ngëpp ay musoo ñii ngëpp yër kenn ku ne bul yër moo nga yaakaar te booy dem nga utiwoon dëkkul bu dee gerte la bu dee xaalis la bu dee lu mën a doon rek bu ñëw toog ko fekk suñ demee ba kenn amatul dara te it génnee di may yomb day sàkk liggéey boo xam ne ku ne mën na ko. soo ñëwee ba tool daal rek demal soo wàccee xam li nga bëgg ba loolu dana mat ku ñëw nga rek jëkkat yox ko dana am ku ñëw te doo ko mën a jox. waaye su fekkee da ngay nekk loo xam ne ku ñëw xam ne fi nga dee def si waaye bëgg a dina li ñu tax rek ah soo amul na nga xam ne yaa xam sa bopp gis nga loolu ci kamara bopp. tool yoo xam ne bay nañ ko bu waa ji jaarul bu bay ko tey soo ñëwaatee mën a jaar ci fii rek te boo waccee 1000F nga bu dee sa doom it lu mu tuuti dangay yéen a ànd rek la nga am lay am. loolu yëpp feeti dimbali nit ñi lay daal doo ko defoon bu nekk loolu jaam yàlla boo xam ne day dimbali jaam yàlla yi bàyyi leen xel parce que loolu ñu yëgatan jàll boo ko yëgee dëgg dëgg te nekkal ko rek jaam yàlla yëpp ngay bàyyi xel moo tax xurbu samaan ku bàyyi xel jaam yàlla bu ñu ko jiyee du woo xurbu samaan ku bàyyi xel jaam yàlla bu ñu la jiyee xurbu samaan jege woo ko sax xurbu samaan meelantaan sax du ko rek tax mu koy rek jàll dénk la kooku du ko rek xanaa xeeb koy tax nga rey ko te pourtant boobu boobu nga rey moom suñu gëyam di ci yàlla kon yàlla xeeb waaye yàlla moom xeebu ko yàlla xeebu di woo xeebul melantaan kon nag bu fekkee loolu ceeb nga rëdd loolu ceeb nga rëdd ah kon da ngaa xam ne sàkkoo ko rek waaye boo ko sàkkoo doo ko def bul foog ne neex na ci ko sàkk moom déedéet te pourtant noonu la meloon picc yi sax dem lu bàyyiwoon xel. ba lay góob suñu am dana bay picc ñuy lekk ñuy lekk ba ñëpp da ko jàmbat mu doon li góob lekk te loolu bariit na loo bëgg a bari mën a bàyyi am na borom kooku njëkkoon jaam yàlla yi tax moo tax ñi xamul dañ ko xam waaye koo xamal da ko bëgg parce que borom yërmande la borom njëriñ la ku bàyyi xel jaam yàlla ci biir ci at borom te loolu dara war na ko yëg gi muy yëg jàlla rek a tax yàlla boo ko yëgee lu ne da koy natt sa bopp ay yàlla boo ko yëgee lu ne da koy natt sa bopp ba taxaarif am na ay mu xeeti melokaan yoo xam ne ci soxa borom bu ko jiyee ay wax dëgg yàlla kon bu dee am nit daf koy yëpp la mu dox aar bi dafay am yëpp mande dëgg la nag léeg-léeg nag ñu wuute ci aw li yaawu ji waaye dee borom yërmande ñoom nag yóbbu na yàlla yow tuwaale salaam waxoon na ko taabaan la ku mel ni Omar ku mel ni Seydou Aliou ku mel ni Seydou Aboubacar ak Seydou Ousmane ba ñu jàppee ña nga xam ne jàpp nañ leen ca xale ba bi mu laaj Omar daf ne nañ leen bañ jeex tat waaye bi mu laaj Seydou Aboubacar daf ne nañ leen jaay laaj nga toog ndax ay mbokk lañ ñii mu laaj leen kenn ku ne ba mu laajee nga wax lu xaw a jege Omar Babacar rek ci ëndi yërmande saa saa ñu kon li Babacar wax la muy def te naa war na la mu wax mooy métti na naam waaye bi alquran ñëwee moom la àndal soo dee kon ba tax yéen maa ngi soon solo lool ngi leen di tant di leen gërëm di tant waa dëkk bi yëpp di leen gërëm parce que dëkk bi wax dëgg yàlla mën nañu seetal nit ñu bëgg yàlla bi. waa dëkk bi mën nañu seet ne nit ñu bëgg yàlla bi wax dëgg yàlla kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla def yàlla jàmm def xewal def tiraanga yàlla dàq ngeen ko te yëgu ñu def ñëpp ci jaamu yàlla yenn yàlla nga mënti ko jëkkal ñu bi jawar sa wax ci tubaab ñu ngi sant mbooloo mi nga xam ne teew si nañ jóge ci ay bàn lu bëri mais dañu métti na naam waaye am na solo lool jog ngir yàlla ak jëf ngir yàlla ah bu métti de jàng sant yàlla ñu jog yàlla rek lañ tax yóbbu waaye ñu jëf yàlla rek lañu joxoon kon nag li ngeen ci def réerul leen ku ci def sa doole mbaa sa ñàkk mbaa nga def ci taar na nga jàpp ne réerul la mu lay xaar ci sa kanam te boo ko fekkee da nga sant yàlla gis nga nit soo xamoon dëgg-dëgg xam lu baax lu leer parce que jëf ji nga jëf tey dafa mu ne réer na la jëf jaa ngee dox di wëndeelu di wër bis lay joxee rek dajal yow benn nga fàtte ko benn nga fàtte ko waaye nit wax moo xëy si jëf ngay daje tax comme boo xëy la si jëf ngay daje bu dee bëccëg suba ngooñ ëpp naa laaxira kon fexel ba tey def lu baax parce que boo dee jëf baaxee sant yàlla moo tax gars yi xam yàlla ñu ngi atte àllaaxira ci addina kuñ gis ci addina rek xam ne pée bi nga taxaw parce que lu tax mooy démb lañ xam. loolu nag lu sew la, lu sew la. moo tax ñu ngi doon àjjana fii ci àdduna, ñu ngi doon safara fii ci àdduna. ñu jëm àjjam ñu leen gis xam fi jaar, ñu jëm safara ñu leen xam fi jaar itam bi. ku ci wëññeekul da ngay dem ba dugg ci kër ga rek. su ko defoon loolu ñëpp wut. moo tax mën na bàyyi xel baax. yëpp yàlla Moussa dafa laaj yàlla na ko. dama bëgg loolu yàlla nga wan ma sa mandu bi. yàlla ko demal ca xur wële nga làqu fa. dama la ko wax. yëpp yàlla Moussa dem ca xur wële làqu. foo mu toog tuuti rek benn waay ñëw borom daraja war fasam ñëw wàcc naan ci ndox mi jàpp julli. ba muy dem kalpe wadd fa mu daal def Moussa li gis ba mu ñëwee tuuti rek ak bu ne ñëw jaar ci xurba naan ci ndox mi gis kalpe ba daal koy jël daal di def. yow ci yàlla Moussa li gis ba muy demee tuuti benn mag ñëw gumbo bi ñu ñëw wàcc ci xur mooy itam bi muy naan te jàpp waajo wu ñëw ko fekk ko na ko gàtt sama kalpe de fi la war da tegew laa fi léegi laa fi gën waajo bi ñëw mu ne ko dedde wax wax mu ne ko daal yow laa fi daal koy gis gis ko ci moom mu daal koy yàlla. xam nga boo xoolee lii lu mu lay nitu kenn xam nga lu mu nitu kii moom deful dara ray dañ ko ci kii moom jël na kàddoo dem na yëpp Moussa di ko xool mu ne ko yàlla de doy na li ma wal doy na waaye mbir mi jaaxal na ma lool mu ne ko gis nga waaye jooju ñëwul di borom bàkke bi ba kalpeem wadd fi mu ne ko waa gis naa ko mu ne ko gis nga xale ba mu ñëwoon jël ko mu ne ko gis naa xale bi mu ne ko waaye jooju leen bàyyam dafa doon lëg yël waaye jooju leen tax ma na ko woon a fay te la tool yooyu la mu ko waroon a fay moo ne ca kalpe ba kon xale bi mu ñëwee jël loolu kon alalu bàyyam la jël te xel fu ko yàlla fayee mu ne ko li ma jaaxal gumba bi nag moom deful daa ci day ko mu ne ko waaw gis nga gumba boobu leen moom itam bàyyi moo reyal bàyyi waa jooju leen moo tax mu rey kon xool ak yi na ko yàlla fayee kon yàlla njëkk a bawu tax moo tax na kon tuub am solo moo tax tuub am solo de tuub rek kenn tax ñu efface ko waaye tant que tuub mu ngi dox rek di ñëw mu ngi dox rek di ñëw fu ne dana fa jaar na waaye dara dana ci de moo tax salaam salaam mi baax tegal ñu ay yoon yoo xam ne buñ ca jaaree mucc na mucc àllaaxira te mooy dellu ci yàlla ak bàyyi xel yàlla ak jégalu yàlla ak di tudd yàlla ko sàbbal nañ ko bàyyi xel baax bu ko defoon ñu ngi sax ñëpp ñu koy ñëpp ku ci am kàddu Ibrahima ak ñi fi nekk di dox leen ñu sànni seen kàddu buñ ca noppee ñu ñaar.